Jakoś te lata lecą, chleba więcej mniej na przemian. Pierwsza szósta skradła serce i wypluła ziemia. Nie wiem już czego pragnę i czy pragnę życia faktów. Jakoś ten świat się zbyt wykrzywia na przestrzeni lat tu. Zmieniłem pogląd, wiedzę, perspektywy i ambicje. Choć dotykały ziemi, dalej za wysoko liczę. Nie jestem sobą, czy to być sobą już nie chcę. Kocham życie, marne prawo, tylko podpowiada serce. Naprawdę zdarłem skórę i wylałem sporo krwi. W ostatnim szarym tłumie, a odróżnić który z nich. Nie trafiam jak na chybił, nic nie ugram na fejkach. Znam gamę uczuć prawdziwych, żadne nie daje szczęścia. Jakoś czas pędzi, a ja stoję wokół, coś się dzieje. Wszyscy obok pragną więcej niż to, co się dzieje. Ja sam nie wiem, czy chcę więcej, cicho los się śmieje. Mam wrażenie, że wciąż nie chcę wydorośleć, mam nadzieję. Shit is crazy out there, guess I never change my way. Co chcesz? Możliwości. Pod uwagę bierz. Niby zamknąłem przeszłość, chociaż czuję żal. Nie wiem, co miał tamten czas, nie wymienię imion, nazw. Jakoś dosadnie myślę o tym i co zmienia nas. Wiek, większe kłopoty, w tym przypadku to nie hajs. Nie mijałem ich wśród doków już po parę lat. Te same twarze ciągle z boku, tylko ciągle sam. Mam metkę jak po kipsz, jakbym nie szył linii życia. Tylko kroczył wyrobioną, po czyichś krokach to słychać. Zwykły mały w szarym tłumie, bez różnicy czy odejdzie. Nie uronią nawet łzy, prędzej niebo płakać będzie. Za tą zawiść też odpłacę, daję słowo. Jeśli coś mnie zdoła zabić, to nie czas, wyjątkowo. Ta rutyna też ma jakiś smak, to zły znak. Wierz mi, nie witam kolejnego dnia. Wygląda jak poprzedni, za dużo życia we mnie i za mało świata. Zacznę się cieszyć błędem, a szczęściem płakać. Shit is crazy out there, guess I never change my way. No co chcesz? Możliwości. Pod uwagę bierz. Dziwne uczucie mnie przegryza i odgryza mnie. Próbuję trzymać w ryzach, jakoś w ryzach trzymam się. Może jest niespełniony, co? Nie. Ma dwa, trzy na karku, proszę nie rozśmieszaj mnie. Dziwne, bo tak się czuję, żal, kuje we mnie gły. Coś mnie po trochu rujnuje, jakbym we związku żył. Nie mam nic do ludzi, od ludzi nie mam nic. I jedyne, co mnie rano budzi, to nic. W starym pudełku tylko dwa kolory farby, biały i czarny, tak maluję własnego życia jardy. Nie mów, że brak mi szczęścia, bo braki mam żadne. I to nie ja się w doły wpędzam, chyba że znajdę prawdę. Chciałbym być kim innym, choć być sobą bym nie był. Skraść miłość jakieś dziwki i wpierdolić się w kredyt. Tak częstuję się tu życiem, marne, niespełnione życie. I chęć spełnień swoich marzeń to jedyne, na co liczę. Shit is crazy out there, guess I never change my way.